Spaddling, babbling, all day, every day. 7 days in a motherfucking week, yo. Rzucamy bomby, głośniej niż trąby. Z Jericha jebać prądy i trendy. Kto ma wąty, niech zdycha. Rzucamy bomby, głośniej niż trąby. Z Jericha jebać prądy i trendy. Kto ma wąty, niech zdycha. Rzucamy bomby, głośniej niż trąby. Z Jericha jebać prądy i trendy. Kto ma wąty, niech zdycha. Rzucamy bomby, głośniej niż trąby. Z Jericha jebać prądy i trendy. Kto ma wąty, niech zdycha. Jebać trendy, czasem robię błędy. Szlak jest kręty, słuchasz przybłędy. Słuchasz legendy, bity tatendy. Wchodzi na nie tęty, król kolędy. Jebać komendy, jebać kwerendy. Kwarantanny, tańczą do tego panny. Mówią ten styl jest fajny, oryginalny. Mówią, że jest kurwa niepowtarzalny. Że nienormalny, jak Harley jest pojebany. Świrują panny, wariują panny. Że nienormalny, jak Harley jest pojebany. Świrują panny, wariują panny. Rzucamy bomby, głośniej niż trąby. Z Jericha jebać prądy i trendy. Kto ma wąty, niech zdycha. Rzucamy bomby, głośniej niż trąby. Z Jericha jebać prądy i trendy. Kto ma wąty, niech zdycha. Rzucamy bomby, głośniej niż trąby. Z Jericha jebać prądy i trendy. Kto ma wąty, niech zdycha. Słucham se nowej Kalifornii. Może się nie dodzwonić. Zwiedzam odległe zakątki. Jak przy konsoli pompuję flow stary ton. Zil miesza się gin i tonik. Dada jest ze szpady zorki. Old school jak weed w komis. All in, tu się dymi jak Karolin. Mój team jest super homie, jakby stworzony pod komiks. Ziom nie podsunie tobie tego algorytm. Siedzę, nie biegam jak Sonic. Niczego mi nie zabronisz. All in, od pożogi do pożogi. Moi ludzie PDG są od kołysek do mogi. Wypełniam pokój od sufitu do podłogi. Kołyszę bloki, każdy z wyplutych naboi ma mój logo. Rzucamy bomby, głośniej niż trąby. Z Jericha jebać prądy i trendy. Kto ma wąty, niech zdycha. Rzucamy bomby, głośniej niż trąby. Z Jericha jebać prądy i trendy. Kto ma wąty, niech zdycha. Rzucamy bomby, głośniej niż trąby. Z Jericha jebać prądy i trendy. Kto ma wąty, niech zdycha. From Poland to Zim, Spadelin, Babylin. Dzia, all in. Jeden drink, drugi drink. Dziadzio rymu karabin. Leci Aladdin. From Poland to Zim, Spadelin, Babylin. Dzia, all in. Jeden drink, drugi drink. Dziadzio rapu karabin. Leci Aladdin, ha? From Poland to Zim, Spadelin, Babylin. Dzia, all in. Jeden drink, drugi drink. Dziadzio rymu karabin. Leci Aladdin. From Poland to Zim, Spadelin, Babylin. Dzia, all in. Jeden drink, drugi drink. Dziadzio rapu karabin. Leci Aladdin, ha?